ารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควตาประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3613-6 และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการหมุนตามเวลาวันนี้วันจันทร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2554นะคะเราหยุดยาวๆกันมาหลายวันนะคะแล้วเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยค่ะเนื่องจากว่าเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะทำงานด้วยความสนุกสนานเบิกบานนะคะชุ่มชื่นหัวใจกันนะคะเนื่องจากว่าได้กราบคุณแม่กันนะคะหรือว่าให้สิ่งที่ดีๆนะคะกับคุณแม่เราสามารถแสดงความรักแม่ได้ทุกวันนะคะอาจจะทำได้ด้วยการเอาใจใส่ดูแลนะคะหรือว่าจะเป็นการกราบคุณแม่นะคะก่อนที่จะไปทำงานหรือว่าจะไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรายการหมุนตามเวลาอยู่เป็นเพื่อนคุณครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปค่ะ 11:30 นถึง 12:00 นค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังนะคะโดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รุกตลาดออนไลน์ค่ะเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยนะคะซึ่งก็จากการที่ได้ทำตลาดออนไลน์ทำให้การรับรู้สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ผ่านโลกอินเทอร์เน็ตนะคะไปยังประชาชนทั่วโลกนะคะแล้วคาดว่าจะดึงนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาในประเทศไทยปีนี้ไม่ต่ำกว่า3ล้านคนค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงของหมุนตามเทคโนโลยีนะคะสำหรับช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะเป็นเรื่องราวของโครงการ Read สิงคโปร์ซึ่งเป็นโครงการมาอ่านหนังสือกันเถอะจากประเทศสิงคโปร์มาฝากนะคะเนื่องจากว่าทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวของทางกรุงเทพมหานครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกนะคะหากว่าคุณผู้ฟังยังคงจำกันได้นะคะวันนี้เรานำโครงการของสิงคโปร์มาฝากว่าที่นั่นเขาได้มีโครงการมาอ่านหนังสือกันเถอะและได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่องมาฝากกันนะคะเผื่อว่าทางกรุงเทพมหานครอาจจะมีโครงการที่คล้ายคลึงกันอย่างนี้บ้างในช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้เปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยประจำปีนี้ขึ้นค่ะทั้งหมดนี้มาติดตามกันในรายการหมุนตามเวลาประจำวันที่15สิงหาคมค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะนางสาวฐาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รุกทำตลาดออนไลน์ตามนโยบายของนายสุรพลสเวตเสรณีซึ่งเป็นผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยได้เริ่มต้นทำกันอย่างจริงจังเมื่อเดือนกันยายนของปีที่แล้วผ่านระบบสังคมออนไลน์ปรากฏว่ามีกลุ่มแฟนเพจหรือว่าผู้ติดตามข้อมูลการท่องเที่ยวไทยผ่านระบบสังคมออนไลน์กว่า 100,000 คนค่ะและสร้างการรับรู้ให้คนทั่วโลกร่วม100ล้านคนในขณะที่ปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีกลุ่มแฟนเพจและผู้ติดตามถึง 200,000 คน และจะสร้างการรับรู้ต่อคนทั่วโลกถึง200ล้านคนค่ะแต่ปรากฏว่าเพียงแค่7เดือนแรกเท่านั้นมีผู้เข้ามาเป็นแฟนเพจและติดตามแล้วกว่า 250,000 คนค่ะและสร้างการรับรู้สำหรับคนทั่วโลกถึง300ล้านคนนะคะเนื่องจากว่าทะลุเป้าซึ่งยังไม่หมดปีเลยค่ะทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประมาณการว่าในส่วนของแฟนเพจและผู้ติดตามนี้นะคะจะเข้ามาเที่ยวประเทศไทยถึง 10% ค่ะและอีก 1% ของผู้ที่รับรู้ทั่วโลกถึง3ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นการทำตลาดที่คุ้มค่ามากเนื่องจากว่าใช้งบประมาณในส่วนของสังคมออนไลน์เพียงแค่10ล้านบาทเท่านั้นค่ะและที่ผ่านมาทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำเพียงแค่โมบายแอปพลิเคชันสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะยังไม่มีแอปพลิเคชันสำหรับคนไทยซึ่งนะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะจัดทำแอปพลิเคชันสำหรับคนไทยด้วยนะคะก็จะให้ครอบคลุมค่ะและยังจัดทำในส่วนของความสนใจเฉพาะกลุ่มนะคะที่เรียกกันว่า niche market ออกมาหลายๆแบบนะคะอาจจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาซึ่งอาจจะมีทั้งศาสนาพุทธคริสต์ฮินดูซิกนะคะหรือว่าอาจจะนำสถานที่ทางศาสนา5ภูมิภาคให้คนที่ต้องการไปเที่ยวหรือว่าทำกิจกรรมเชิงศาสนานำไปใช้ได้ค่ะสำหรับแนวทางในการใช้สังคมออนไลน์ทำตลาดนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเน้นใช้หน้าของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในสังคมออนไลน์เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์หลักของการท่องเที่ยวให้มากขึ้นค่ะโดยจะเพิ่มจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์หลักให้ไม่ต่ำกว่า80ล้านครั้งในปีหน้าจากปีนี้ที่คาดว่าจะมีผู้เข้าใช้ถึง60ล้านครั้งนะคะก็ถือว่าเพิ่มขึ้น 20% จากปีที่แล้วค่ะเนื่องจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังต้องการที่จะรักษาอันดับขององค์กรการท่องเที่ยวที่มียอดผู้เข้าชมระดับต้นๆเมื่อเทียบกับองค์กรการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นคู่แข่งของประเทศไทยนะคะและปัจจุบันเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่2รองจากเว็บไซต์องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีใต้ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะยอดผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตลดลงนะคะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวเชื่อถือคำแนะนำด้านการท่องเที่ยวจากการบอกเล่าของนักท่องเที่ยวด้วยกันเองโดยผ่านบล็อกเกอร์หรือว่าเว็บไซต์สังคมออนไลน์นะคะมากกว่าเว็บไซต์ล่ะดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะต้องเข้าไปอยู่ร่วมในสังคมออนไลน์ทุกช่องทางค่ะเพื่อสร้างเครือข่ายและให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นบอกเล่าประสบการณ์ไปยังนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาในประเทศไทยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะได้นำเสนออย่างต่อเนื่องกันไปค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะนักจิตวิทยาในแคลิฟอร์เนียได้ระบุว่าบริการเครือข่ายสังคมอย่าง Facebook เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เด็กกลายเป็นคนหลงตัวเองและมีปัญหาด้านสุขภาพอื่นตามมาค่ะโดยนายแรรี่โรเซนซึ่งเป็นศาสตราจารย์นักจิตวิทยาจากสถาบันดอมิเกอร์ฮิลส์ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องผลกระทบจากกระแสความนิยมเครือข่ายสังคมในวงกว้างที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กในงานประชุมสมาคมนักจิตวิทยาอเมริกันระบุว่าปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในเด็กที่ใช้งานบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระเพาะอาหารมีปัญหานอนไม่หลับวิตกกังวลและเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้านะคะข้อสรุปนี้มีลักษณะเหมือนกับเด็กที่ใช้งานบริการเทคโนโลยีทั้งวิดีโอเกมและอินเทอร์เน็ตมากจนเกินไปค่ะโรเซนเป็นผู้ศึกษาพฤติกรรมวัยรุ่นที่ใช้เทคโนโลยีมากเกินไปนานกว่า20ปีสิ่งที่แตกต่างนะคะคือเครือข่ายสังคมมีความเสี่ยงที่จะเป็นคนหลงตัวเองค่ะเนื่องจากว่ามีอิสระในการเผยแพร่ข้อมูลของตัวเองได้มากและบ่อยครั้งเท่าที่ต้องการนะคะสำหรับผู้ที่เข้าไปในเครือข่ายสังคมอย่างเช่น Facebook ค่ะซึ่งดร.โรเซนบอกว่าไม่เพียงแค่ผู้ใหญ่หรือว่าคนส่วนใหญ่ที่ใช้เครือข่ายสังคมล้วนแล้วแต่จะเกิดปัญหาด้านจิตวิทยาที่มีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาบุคลิกภาพที่สะท้อนในรูปของการต่อต้านสังคมอาการจิตหวาดระแวงอาจมีแนวโน้มหันไปพึ่งพาเหล้ายาหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะเป็นงานวิจัยของศาสตราจารย์โรเซนที่ได้สรุปมาจากการสัมภาษณ์นักเรียนที่เล่นเครือข่ายสังคมนาน15นาทีกว่า300คนและวัยรุ่นกว่า 1,000 คนที่ร่วมตอบแบบสอบถามค่ะพบว่าวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างกว่า 42% สามารถพิมพ์ข้อความบนอุปกรณ์ไอทีได้แม้จะมีผ้าปิดตาอยู่งานวิจัยของโรเซนสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ว่าชาวเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นใช้งานบริการอย่าง Facebook Twitter ไม่เลือกเวลาค่ะและสำรวจพบอีกว่าผู้ใช้ Facebook และ Twitter กว่า 48% อัปเดตข้อมูลเวลากลางคืนและทันทีที่ตื่นนอนค่ะโดย 19% ของกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปีนั้นอัปเดตสถานะทุกเวลาที่ลืมตาตื่นกลางดึกค่ะและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่พบว่าเครือข่ายสังคมนั้นมีผลกระทบต่อการสื่อสารในสังคมมนุษย์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการสำรวจพบว่าผู้หญิง 57% นี้นะคะยอมรับว่าได้พูดคุยกับเพื่อนบนโลกออนไลน์มากกว่าเพื่อนที่เห็นหน้ากันและ 39% ระบุด้วยนะคะว่าตัวเองเป็นผู้เสพติด Facebook ค่ะเรียกได้ว่าวันไหนนี่นะคะไม่ได้เข้าไปคุยกันนะคะใน Facebook แล้วนะคะเรียกได้ว่าอาจจะเหมือนกับขาดอะไรบางอย่างไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมนะคะเราพักฟังเพลงวันนี้มีเสียงร้องจากพรัณวรการค่ะชื่อเพลงว่าเวลาส่วนตัวและยิ่งมืดยิ่งเห็นดวงดาวเสียงร้องโดยออฟปองศักดิ์ค่ะฟังพร้อมๆกันค่ะ ทุกทีเวลานี้เวลาส่วนตัวอย่ามากวนอย่ามาวุ่นวายฉันไม่มีกระใจที่จะพูดกับใครหรือจะฟังอะไฉันเฝ้าอดทนถึงที่สุดจนหยุดเพราะเธอไม่ไหวเธอถึงเคยพูดมาวันนี้ที่ฉันจะไปว่าอยากใช้เวลาร่วมกัน เวลานี้เวลาส่วนตัวอย่ามากวน กิดมามีพร้อมชีวิตร้อยด้วยกุหลาบไม่มีใครที่มีชีวิตที่ดีที่แสนงดงามอย่างนั้นไม่มีใครฝืนโชคชะตาหลีกปัญหาที่ฟ้ามีคำสั่งในชีวิตต้องมีสักครั้งต้องเจอกับอุปสรรคนั้นนะแค่ลุกขึ้นมาลืมตาไปเชิญทุกเรื่องไปให้ปัญหาคือความท้าทายไม่มีอะไรไม่คลี่คลายยิ่งมืดยิ่งเห็นดวงดาวส่งสักก้าวที่บนฟ้าฟ้าไกลยิ่งมืดเท่าไรยิ่งมองเห็นแสงดาวที่สดใสเพิ่งจะได้รู้บนฟ้ามืดดำมีความงดงามซ่อนไว้ที่แท้ความจริงยิ่งมืดเท่าไรยิ่งเห็นดวงดาวเท่านั้นสิ่งที่ฉันได้เคยเรียนรู้เคยเสียน้ำตามากมายต้องจะเจอกับสิ่งเลวร้ายเมื่อต้องเสียใจต้องผิดหวังที่เจอแม้จะหนักหนาและมืดมัวไปเสียทุกอย่างคือบอกตัวเองแง่มองบนฟ้าทางออกยังมีเรามากมายแค่ลุกขึ้นมาลืมตาเผชิญทุกเรื่องไปให้ปัญหาคือความท้าทายไม่มีอะไรไม่คลี่คลายยิ่งมืดยิ่งเห็นดวงดาวส่องสักก้าวที่บนฟ้าฟ้าไกลยิ่งมืดเท่าไรยิ่งมองเห็นแสงดาวที่สดใสจะได้รู้บนฟ้ามืดดำความงดงามซ่อนไว้ที่แท้ความจริงยิ่งมืดเท่าไรยิ่งเห็นดวงดาวเท่านั้นชีวิตไม่ได้มืดไปทุกอย่างยิ่งมีทางออกเสมอ ตามสังคมและเศรษฐกิจ คุณผู้ฟังคะโครงการรีดสิงคโปร์หรือว่าโครงการมาอ่านหนังสือกันเถอะเป็นโครงการรณรงค์การอ่านทั่วประเทศสิงคโปร์นะคะทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังการรักการอ่านในชุมชนทั่วประเทศเสริมความผูกพันของคนในชุมชนและจุดประกายจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับคนสิงคโปร์ค่ะโครงการรีดสิงคโปร์นี้นะคะเริ่มโดยคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ทำงานร่วมกับภาคีกว่า100แห่งมีการจัดอภิปรายและกิจกรรมการอ่านกว่า 16,000 ครั้งค่ะกิจกรรมนี้นะคะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของทุกปีค่ะและจัดขึ้นนานกว่า 12-14 สัปดาห์และที่ผ่านมานี้นะคะมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 160,000 คนค่ะคุณผู้ฟังคะการอ่านนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นนิสัยที่ดีที่สุดในการที่จะบ่มเพาะสติปัญญานะคะถึงแม้ว่าโลกปัจจุบันผู้คนจะนิยมใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นแต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่รักการอ่านหนังสือเกิดขึ้นอย่างมากมายทั่วโลกค่ะอย่างเช่นโครงการ1เล่ม1เมืองของสหรัฐอเมริกาที่ทางรายการได้เคยนำมาเสนอคุณผู้ฟังนะคะ วันนี้เรานำโครงการมาอ่านหนังสือกันเถอะของประเทศสิงคโปร์มาฝากคุณผู้ฟังเนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการดีๆนะคะและบ้านเราเนี่ยควรที่จะต้องมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นบ้างโครงการมาอ่านหนังสือกันเถอะของสิงคโปร์เป็นโครงการที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยค่ะเพราะสามารถดึงกลุ่มเป้าหมายจากหลากหลายอาชีพมาจัดตั้งชมรมการอ่านเฉพาะกลุ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนขับแท็กซี่ครูช่างทำผมเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพหรือจะเป็นพนักงานโรงแรมบริการกลุ่มผู้สูงอายุเยาวชนประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่ว่าจะเป็นหัวหน้าองค์กรรากหญ้าหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่พลเรือนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าปัจจุบันมีชมรมการอ่านเฉพาะกลุ่มขึ้นในสิงคโปร์มากกว่า90แห่งค่ะและทุกๆคนหันมาสนใจการอ่านและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จก็มีการไปอ่านหนังสือเล่มเดิมซ้ำอีกนะคะเพราะว่าประเด็นที่พูดคุยกันมีหลากหลายน่าสนใจค่ะและนะคะทางโครงการมาอ่านหนังสือกันเถอะก็ยังได้มีการจัดทำกิจกรรมร่วมกันถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะเพราะนอกจากการส่งเสริมการอ่านแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะสร้างความสามัคคีของคนในชาติส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนแต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนอีกด้วยค่ะผู้อำนวยการโครงการริเริ่มด้านการอ่านของสิงคโปร์ได้บอกว่าการส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยทุกอาชีพและทุกครอบครัวหันมาสนใจการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่การอ่านให้หนังสืออ่านเสร็จแล้วก็จบไปแต่เมื่ออ่านเสร็จแล้วยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายจากหนังสือที่อ่านเรื่องเดียวกันอีกด้วยค่ะทำให้นะคะคนสิงคโปร์มีทักษะการคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์ค่ะมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกซึ่งถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมการอ่านขึ้นในชุมชนทั่วประเทศและถือเป็นตัวอย่างนะคะที่เป็นประสบการณ์การส่งเสริมการอ่านของประเทศเพื่อนบ้านนะคะของไทยนะคะอย่างเช่นสิงคโปร์ที่แสดงให้เห็นนะคะว่าเขาสามารถที่จะสร้างคนให้มีคุณภาพสร้างสังคมให้น่าอยู่โดยนโยบายส่งเสริมรักการอ่านค่ะอาศัยความรู้และความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเอกชนและคนในประเทศที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่านให้ประสบความสำเร็จซึ่งก็จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของคนและสังคมให้น่าอยู่ค่ะทีนี้นะคะก็มาถึงคำตอบนะคะว่าทำไมนะคะคนของสิงคโปร์นั้นจึงจะมีทักษะนะคะในการที่จะรักในการอ่านมากๆนะคะแล้วก็มีทักษะในการคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็กล้าแสดงออกเนื่องจากว่านะคะเขาได้มีโครงการดีๆเกิดขึ้นมากมายในบ้านเมืองของเขานะคะและก็ทำกันนะคะจากจุดเล็กๆแล้วก็ขยายเป็นจุดที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นย้อนกลับมาที่ประเทศไทยค่ะดิฉันเคยเห็นนะคะหน่วยงานเอกชนหลายแห่งด้วยกันนะคะได้จัดโครงการมาอ่านหนังสือกันเถอะให้กับพนักงานดิฉันว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะหากว่าหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจะนำออกไปใช้แล้วก็ขยายออกไปนะคะเป็นวงกว้างขึ้นนโยบายส่งเสริมการอ่านก็จะไม่แตกต่างไปจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าตัวเลขการอ่านของคนไทยนี่นะคะหากว่าเทียบนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยถือว่าระดับต่ำมากเลยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนามเวียดนามนี่นะคะอ่านหนังสือเฉลี่ยต่อคนเนี่ย60เล่มต่อปีค่ะสิงคโปร์อ่านหนังสือเฉลี่ย 40-50 เล่มต่อปีมาเลเซียนะคะอ่านหนังสือเฉลี่ย 40 เล่มต่อคนต่อปีนะคะแต่ในขณะที่ประเทศไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยต่อคนต่อปี 2-5 เล่มเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆนะคะดังนั้นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะคะกับแวดวงนะคะทางด้านการศึกษานะคะก็ควรที่จะหันมาให้ประชาชนคนไทยรักการอ่านหนังสือนะคะเราสามารถเริ่มจากจุดเล็กๆที่บ้านโรงเรียนแล้วก็ขยายออกไปเป็นชุมชนเป็นสังคมก็ที่จะสามารถจะสร้างให้คนไทยเด็กไทยนะคะมีวัฒนธรรมการอ่านเกิดขึ้นทั่วประเทศได้ค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะในช่วงของหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการหมุนตามเวลาค่ะช่วงหน้าพบกับโลกของเด็กและเยาวชนมีโครงการดีๆนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะคะได้เปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยหวังที่จะเผยแพร่ความรู้ทั้งในและนอกประเทศผ่านระบบ e-learning ค่ะและเพื่อให้สถาบันการศึกษาสามารถพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเข้าถึงแหล่งความรู้ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกได้ค่ะโดยนายสุเมธแย้มนุ่นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กล่าวเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน e-learningของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยมีพันธกิจในการเผยแพร่ความรู้ด้าน e-learning จากแหล่งความรู้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้สถาบันการศึกษาไทยพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพค่ะรัฐบาลได้ลงทุนในด้านการจัดเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ของทุกมหาวิทยาลัยลงถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะและได้ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาที่เรียกกันว่ายูนิเน็ตเพื่อให้นิสิตนักศึกษานักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ต2ค่ะโดยมีมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเป็นแกนหลักในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ e-learning ส่งเสริมให้จัดสื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะแบบ open source เพราะว่าการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ของอุดมศึกษาไทยนั้นเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการศึกษาของประเทศในขณะนี้นะคะเนื่องจากว่าผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะหากว่าคุณฟังท่านใดนะคะสนใจนะคะที่จะเข้าไปเรียนนะคะในระบบ e-learning ในมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะคะสามารถที่จะเข้าไปใน www ของสกอได้นะคะแล้วเข้าไปคลิกที่มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยค่ะซึ่งขณะนี้นะคะได้เปิดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งแบบแทนที่และเสริมการสอนปกติให้มากขึ้นนะคะมีการพัฒนาวิจัยองค์ความรู้แล้วก็มีกรณีศึกษาให้ได้เข้าไปศึกษากันนะคะสำหรับวันนี้เวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วค่ะเราจะพบกับรายการหมุนตามเวลาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา